ذکر سرکار کی محفل کا مزہ لیتے ہیں، ذکر سرکار کی محفل کا مزہ لیتے ہیں، خود کو سرکار کی محفل کا مزہ لیتے ہیں، خود کو عالم و خود کو عالم و مصائب سے بچا لیتے ہیں، ذکر سرکار کی محفل مزہ لیتے ہیں، جو تڑپتا ہے شب و روز طلب کی، جو تڑپتا سرکار، میرے سرکار انہیں در پہ بلا لیتے ہیں، میرے سرکار انہیں در پہ بلا لیتے ہیں، ذکر سرکار کی محفل کا مزہ لیتے ہیں، ذکر سرور سے مکانوں کو سجانے والے، ذکر سرور سے مکانوں کو سجانے والے، بستیاں دل کی، بستیاں دل کی حرم رنگ بنا لیتے ہیں، بستیاں دل کی حرم رنگ بنا لیتے ہیں، ذکر سرکار کی محفل مزہ لیتے ہیں، چشم رحمت کے طلبگار گنہگار جو ہوں، چشم رحمت کے طلبگار گنہگار جو ہوں، میرے آقا انہیں، میرے آقا انہیں دامن میں چھپا لیتے ہیں، میرے آقا انہیں دامن میں چھپا لیتے ہیں، ذکر سرکار کی محفل مزہ لیتے ہیں، نعمت دونوں جہاں کی نہیں ان کو درکار، نعمت نہیں ان کو درکار، ان کے عشاق تو خاک کفے پا لیتے ہیں، ان کے عشاق تو خاک کفے پا لیتے ہیں۔ ذکر سرکار کی محفل کا مزہ لیتے ہیں، جاگ جاتے قدر سے نصیب، جاگ جاتے ہیں عطا جن کے مقدر سے نصیب، بس وہی حق سے پیغمبر کی بھی لا لیتے ہیں، بس وہی حق سے پیغمبر کی بھی لا لیتے ہیں۔ ذکر سرکار کی محفل کا مزہ لیتے ہیں، ان کے عشاق تو خاک کفے پا لیتے ہیں۔ سرکار کی محفل کا مزہ